NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Stadskanaal in Groningen worden vanmiddag en morgen tenten gebouwd voor de nachtopvang van 200 asielzoekers. Dat gebeurt op verzoek van het COA. Dat vroeg gemeenten om bij te springen vanwege de drukte in Ter Apel. Morgen is de laatste dag van verkennende gesprekken voor Ronald Plasterk. Hij gaat dan, net als vandaag, in koppeltjes praten met de vier partijen die in beeld zijn voor een nieuw kabinet. Na morgen schrijft hij zijn eindrapport dat hij maandag hoopt aan te bieden aan de Tweede Kamer. Na de ontdekking van een Dassenburg bij Bokstel rijden er minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven. Het gevaar bestaat dat de rails daar verzakken en daarom rijden er minder treinen. En de treinen die er wel rijden doen dat erg langzaam. En dat duurt in elk geval tot en met vrijdag. Michael Dingsdag is de nieuwe interimcoach van FC Volendam. In elk geval tot aan de winterstop. Dat laat de club weten op sociale media. Matthias Kohler vertrekt daarmee nu officieel. Dat had hij eerder al laten weten in navolging van Team Jonk, de technische staf van de vereniging. ANWB-verkeersinformatie. Vertraging op een aantal wegen. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en De Hocht rijdt het langzaam over 7 kilometer. Vertraging is een kwartier. Er zijn er opruimwerkzaamheden aan de gang. De A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Leek 4 kilometer file en ook een kwartier oponthoud. De A27 Utrecht richting Breda. Bij Werkendam is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is hier ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Zaltbommel en Den Bosch over de A15 en de A2. En tot slot de A67. Belgische grens richting Eindhoven. Bij Hapert is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. En in de andere richting is ook door datzelfde ongeluk de linkerrijstrook ook dicht. En de vertraging is in beide richtingen ruim een half uur. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Misschien herinnert u zich nog de persconferentie van Taliban-leiders vlak na de inname van Kabul. In de zomer van 2021 was dat. Ze beloofden een andere, liberalere koers te gaan varen in Afghanistan. Maar van die beloftes is niets uitgekomen. Sterker nog, het regime wordt alleen maar strenger en strenger. Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar Mexico, waar een beroemde salamander met uitsterven wordt bedreigd. Maar we beginnen in Gaza, waar de gevechten weer in volle hevigheid zijn losgebarsten. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Nu de gevechten in Gaza zijn hervat, lijkt het Israëlische leger van strategie te zijn veranderd. Ook in het zuiden van Gaza is nu een grondoffensief begonnen. Intussen blijven er dagelijks veel burgerdoden vallen. Maar hoe succesvol is Israël in het uitschakelen van Hamas, wat toch het oorspronkelijke doel was van deze operatie? En welke strategie voert Hamas in deze fase van de oorlog? Daar praat ik over met de Palestijns-Nederlandse Midden-Oosten-deskundige Moin Rabbani. Goedemiddag, meneer Rabbani. Ja, goedemiddag. Israëlische tanks lijken nu de grenzen over te trekken, ook in het zuiden van Gaza. Hè, daar wordt hevig gevochten, zijn de laatste berichten. Wat denkt u, wat is Israël daarmee van plan? Nou, ik denk dat Israël van plan is om de hele Gazastrook min of meer te vernietigen en onbewoonbaar te maken. En als we kijken naar hun aanvallen, het gaat eigenlijk over de hele infrastructuur. Mm-hmm. De burgerinfrastructuur van de hele Gazastrook, voornamelijk vanuit de lucht. Huizen, ziekenhuizen, civiele infrastructuur, bakkerijen, gewoon alles wat mensen nodig hebben om normaal als een samenleving te leven. Ja. En natuurlijk ook duizenden en duizenden mensen, inclusief nu al meer dan 5000 kinderen. Ja. Dus u zei Israël wil Hamas uitschakelen. Dat is ook zo, maar dat is niet hun enige doelstelling. Nee. Israël begrijpt dat de uitschakeling van Hamas moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn. Ze wil natuurlijk een hele harde klap proberen uit te delen aan Hamas en andere Palestijnse organisaties. Maar hun voornamelijkste doelstelling is, denk ik, is nu al duidelijk de Palestijnse samenleving. En daarom. Ja. Nou ja, als we even op Hamas inzoomen. Want we zijn nu een kleine 2 maanden na 7 oktober. Na die bloedige terreuraanslag van Hamas. De boodschap van Israël was duidelijk: Hamas moet worden uitgeschakeld. Maar wat kunnen we er tot nu toe over zeggen? Wat is daarvan terechtgekomen? In hoeverre is Hamas echt hard geraakt tot nu toe door Israël? Nou, ik denk dat de meeste deskundigen zouden constateren dat Hamas tot nu toe wel zeker geraakt is, maar niet zo vreselijk hard. Ze zijn nog steeds in staat om te vechten, om hun eigen troepen te controleren. Als we bijvoorbeeld naar de staakt het vuren van verleden week kijken. Alle Hamas-vechters hebben op precies hetzelfde moment opgehouden met vechten en raketten afvuren. Nou ja, dat kan alleen als je nog de controle over die hele organisatie hebt. De gevangenen, de gijzelaars van Hamas, die werden allemaal op verschillende plaatsen, vanuit verschillende plaatsen, op een hele georganiseerde manier vrijgelaten aan de Rode Kruis. Ja. Dat laat zien dat dat is een organisatie is die in principe nog steeds integer is. Ik zeg altijd, als we kijken, heeft Israël meer werknemers van de Verenigde Naties om zeep geholpen dan kopstukken van Hamas. Hm. We hebben het hier over meer dan 100 VN-medewerkers. Moeten we in dat licht ook het nieuws van vandaag plaatsen? Dat stond in de Washington Post. Dat Israël zou overwegen om de tunnels van Hamas onder te laten lopen met water. Dat er allerlei pompen zouden zijn aangeschaft om dat zeewater te gebruiken om in die tunnels te laten lopen in de Gaza-strook. Ja, daar zou een ingenieur over moeten raadplegen in hoeverre dat een succesvolle strategie is of zal zijn. Dat kan ik niet constateren. Nee, maar er spreekt natuurlijk wel iets uit dat het dus, zoals u ook schetst, voor Israël heel moeilijk is tot nu toe om Hamas-strijders zelf aan te pakken. Ja, ik bedoel, verleden maand hoorden we dat de hele Hamas-leiderschap onder een ziekenhuis zat. Nou ja, die ziekenhuis is min of meer met de grond gelijk gemaakt. Nu horen we opeens, moeten we nu allemaal geloven dat de hele leiderschap van Hamas zich in Khan Younis bevindt. Dus wordt Khan Younis straks even met de grond gelijk gemaakt. Dat is de stad in het zuiden van Gaza, hè, voor de goede orde. Ja, inderdaad. Kijk, het probleem van Israël is haar inlichtingendiensten en haar leger eigenlijk niet zo goed is. Dat hebben we op 7 oktober gezien. Ik bedoel, ze kunnen wel vanuit de lucht heel efficiënt mensen om zeep helpen. Maar als het gaat over eigenlijk vechten, dat hebben we al in 2006 in Libanon gezien en in 2014 in Gaza, die stellen niet zo vreselijk voor. Om een voorbeeld te geven, Hamas in de Westhoever, veel zwakkere organisatie, vrijwel onbewapend. Daar probeert Israël deze groep al meer dan een jaar, anderhalf jaar uit te schakelen. Ja. En die zijn er nog steeds. En wat is de strategie, als we het even vanuit Hamas oogpunt bekijken, wat is de strategie voor Hamas? Op welk scenario richten zij zich? Nou, aan het begin van deze oorlog waren Israël en de Verenigde Staten en eigenlijk ook de Europeanen heel duidelijk. Hamas uitroeien, geen onderhandelingen en alle gijzelaars en gevangenen die komen via militaire overmacht vrij. Ik denk de strategie van Hamas is nummer 1, nou, klassieke guerrilla strategie overleven. Mm-hmm. Nummer 2, om de organisatie te behouden. En dat zal niet zo moeilijk zijn, omdat ongeacht wat er in de Gazastrook gebeurt, Hamas is een organisatie die ook waar andere Palestijnse gemeenschappen zijn, is in de Westhoever, in Libanon, in Qatar hebben we ook gezien. En nummer 3, onderhandelen, dus dat deze oorlog tot een einde komt en dat niet alleen de gevangenen en gijzelaars in de Gazastrook vrijkomen, maar ook alle gevangenen in de Israëlische gevangenissen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, de oorlog gaat verder. Israël bombardeert, valt aan. U schetst het al, er zijn veel burgerslachtoffers gevallen. Die blijven ook vallen. Maar in hoeverre kan Hamas zich dat veroorloven, zich permitteren, al die burgerslachtoffers? Het zijn ook hun mensen. Zullen zij daarmee niet gedwongen kunnen worden om uiteindelijk toch op de knieën te gaan? Nou, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat dat ook voor een goed deel verklaart waarom Israël juist de burgerbevolking, de hele samenleving, als een target ziet. En daarom wordt Israël nu meer en meer met volkerenmoord beschuldigd, gezien wat het in de Gazastrook doet. Wat betreft uw vraag, dat hangt ook af van hoe deze oorlog eindigt. Stel voor dat er zelfs een gevangenenruil komt aan het einde van de oorlog, waarbij alle gevangenen en gijzelaars in Gaza en alle Palestijnse gevangenen vrijkomen. Ik kan me best voorstellen dat onder die omstandigheden er veel Palestijnen zullen zijn, voornamelijk in de Gazastrook. Mm-hmm. Van jongens, was dit het wel waard? Gaat u gewoon. Waar ik ook benieuwd naar ben, is er zijn ook allerlei andere gewapende milities nog actief in Gaza. Hè? Hoe verhouden die zich tot Hamas? Hebben die te luisteren naar wat Hamas wil? Of kunnen die ook hun eigen plan trekken en besluiten bijvoorbeeld zelf weer een aanval te beramen als ze daar de middelen voor zouden hebben? Ik denk dat Hamas de overmacht heeft ten aanzien van die andere groeperingen. Die zijn er wel. In principe zijn ze autonoom. Maar ik denk uiteindelijk als Hamas een beslissing neemt, dan hebben die andere groeperingen eigenlijk geen keuze meer om daarin mee te gaan. Ja. Over islamitische jihad zou je nog kunnen twijfelen. Maar die hebben een redelijk goede relatie met de leiderschap van Hamas. Dus ik zie dat niet gebeuren. Maar ja, er zouden ook omstandigheden natuurlijk kunnen zijn waarin de Palestijnse samenleving en de Palestijnse groeperingen zeg maar zo verpletterd worden dat er geen controle meer mogelijk is. Nee. Maar we zijn daar nog lang niet, zeker niet. Op die punt. Ja. Tot slot, er wordt ongetwijfeld achter de schermen nog wel gesproken. Wat weet u daarover? Is er inderdaad nog altijd via Qatar een onderhandeling gaande? Is er een kans dat er weer zo'n gevechtspauze komt zoals we die gezien hebben? Nou, mijn indruk is dat er gesprekken, maar niet onderhandelingen worden gevoerd op dit punt. Maar ik denk dat het ook zo is dat het niet zo lang zal duren. Het kan nog een week of twee zijn, maar niet zo vreselijk lang tot er een nieuwe staakt het vuren komt. Mm-hmm. Dat heeft voornamelijk te maken met de vrees van het Westen en voornamelijk de Verenigde Staten, dat er verdere regionale escalatie zou kunnen komen. We hebben bijvoorbeeld gezien wat er bij de kust van Jemen gebeurt, waar de groeperingen daar, die hoeven maar raketten af te vuren zonder iets te raken. En de scheepsvaart komt in enorme problemen. Dat zou in elk geval de druk op Israël kunnen verhogen. Dan hebben we het nog niet eens over Libanon bijvoorbeeld. Nee. Ja. Helder. Mag ik u hartelijk bedanken voor dit gesprek, Moeïn Rabbani, Midden-Oosten-deskundige, over deze nieuwe fase dus van de oorlog in Gaza. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. De Taliban lijken de greep op Afghanistan verder te verstevigen. Ze namen na de dramatische aftocht van de Amerikanen uit Kabul in de zomer van 2021 weer de macht over en hebben sindsdien veel vrijheden voor Afghanen ingeperkt, met name voor vrouwen en meisjes. Ook worden er weer publieke lijfstraffen uitgedeeld, zweepslagen of stenigingen met publiek erbij. Daar ga ik over praten met medeoprichter van het Afghanistan Analysts Network, Martine van Bijlert. Goedemiddag, mevrouw van Bijlert. Ja, goedemiddag. Als ik dit zo opsom, dan is de situatie voor Afghanen, zeker voor vrouwen en meisjes, de afgelopen 2 jaar absoluut niet beter op geworden, hè? Ja, het is een beetje een gemengd plaatje. Het is zeker waar dat er heel veel meer restricties zijn gekomen. Eigenlijk zijn er 3 hele grote veranderingen gebeurd. De oorlog is afgelopen. De afgelopen paar jaren werd er echt zwaar gevochten, met name op het platteland. Dus dat geeft een grote opluchting voor grote delen van de bevolking. De economie is in elkaar geklapt. Na de komst van de Taliban, met name door internationale sancties. Dus dat heeft het leven heel zwaar gemaakt voor hele grote delen van de bevolking. En we hebben de restricties op het publieke leven. En dat is met name voor vrouwen en meisjes. En natuurlijk voor alle mannen die van die vrouwen en meisjes houden. Dus het is een heel... Het is ook heel moeilijk voor Afghanen om te zeggen... is het nou beter of slechter, want het is allebei. Het is beter en slechter. Helder. Even op die vrouwen en meisjes, met name de meisjes inzoomend. Want het is vanaf groep 8, zeg maar, vergeleken... niet meer mogelijk in Afghanistan nu om onderwijs te krijgen, hè? Ja, dat klopt. Toen de Taliban aan de macht kwamen, hebben ze de scholen weer heropend. Lagere scholen voor jongens en meisjes. Middelbare scholen voor jongens. En de universiteiten in eerste instantie ook voor zowel jongens en meisjes. Daar is dus de hele tijd een soort afwachtende houding geweest van... Komt dat nog? Mogen die meisjes nog naar school? En er is toen vorig jaar, bij het nieuwe schooljaar... was er aangekondigd dat de meisjes naar school konden. Ook groep 8 tot met 14 heet dat. En is op de dag zelf is dat teruggedraaid. Dus al die meisjes hebben weer naar huis moeten gaan. Dat was ook heel dramatisch. Dat heeft ook heel erg erin gehakt bij de bevolking. Ook binnen de Taliban. Delen van de Taliban waren hier zelf door verrast. Dus er is heel duidelijk een... daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Ook binnen de beweging niet. Maar op het moment heeft dus een hardliner-kern in Kandahar... die heeft het laatste woord. En die laat dit voorlopig nog niet toe. Nee, een van die andere toch zeer strenge veranderingen... is dat uit het onderzoek van de VN en ook van mensenrechtenorganisaties... zo blijken dat de publieke lijfstraffen weer zijn ingevoerd. Hè? De zweepslagen uitdelen terwijl het publiek toekijkt. Wat wil de Taliban met dit soort straffen bereiken? Met dit soort manieren om mensen publiekelijk dus te vernederen? Ja, het is de invoering van de sharia-wetgeving. Hebben ze ook gedaan in de gebieden waarin ze het voor het zeggen hadden... ook voordat ze het hele land in handen hadden. Dus de afgelopen jaren, terwijl de republiek er nog was. Voor hen is dit een deel van de rechtspraak. Ze proberen het wel te controleren. Dus zeg maar eigen gerechtigheid op lokaal niveau proberen ze in te perken. Tot nu toe is het inderdaad lijfstraffen... En er zijn ook executies geweest. Mm-hmm. Voor zover ik weet, geen stenigingen. Maar het is, het is ook niet zo publiekelijk als in het verleden. Er zijn er wel een aantal geweest in bijvoorbeeld een sportstadion, maar het wordt niet uitgezonden. Voor hen is dit een deel van de rechtspraak. Het rapport wat het pas ook uit is gekomen van Afghan Witness... is gebaseerd op formele uitspraken van de rechtbanken. Formele uitspraken van het Hoge Rechtshof. Dus dat betekent ook dat het door de drie lagen van de rechtspraak heen is gegaan. Dus het is iets wat echt doordacht is, echt deel van het systeem is gemaakt. Van een gecentraliseerd systeem. Ja, en u zei eerder wel iets interessants, hè? Dat er niet over alles binnen de Taliban eenheid bestaat. Hè? Dat ze het niet over alles eens zijn. U haalde het voorbeeld aan over het onderwijs. Hè? We hebben eerder dit jaar ook gezien dat er een minister openlijk kritiek uitte op de geestelijk leider van de Taliban. Zien we daarmee scheurtjes ook in die Taliban ontstaan? Ja, een van de dingen die opvalt is dat de eenheid van de beweging echt een prioriteit blijft op het moment. Het is wel zo dat wat er in het begin ook werd aangehaald in de aankondiging van dit programma van de Taliban nu is niet meer de Taliban van vroeger. Mm-hmm. Daar bestaat dus ook echt verschil van mening over wat dat betekent. Ze zijn het allemaal over eens dat ze een veel... ontwikkeldere beweging zijn nu, die gewoon beter in staat is om te regeren, beter begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. En voor sommigen zit daar ook bij van minder conservatief, minder hardline en ook meer in lijn met de rest van de islamitische wereld, als het bijvoorbeeld gaat om meisjesonderwijs. Maar wat we niet zien is dat dat leidt tot een open machtsstrijd, omdat het op het moment voor de meeste van hen die zijn zo trots op het feit Hoe ze het land in handen hebben kunnen halen. En zo trots ook op de beweging. Die onderlinge verschillen van mening niet leiden tot scheuren, vooralsnog. Nou, aan de andere kant, wat de druk misschien ook zou kunnen verhogen is dat die harde lijn van de Taliban ervoor gezorgd heeft dat het land meer en meer geïsoleerd is geraakt. De banden met het Westen, met de internationale gemeenschap zijn grotendeels verbroken. Dat kan er wellicht voor zorgen, hoe langer dit isolement duurt, hoe zwaarder de economische situatie ook wordt, dat er misschien meer discussie over komt. Ja, wat je tot nu toe ziet is eigenlijk juist het tegenovergestelde. Er bestaat juist de indruk dat de druk uit het Westen niet eerlijk is. Dat waar het Westen zegt dat ze zich druk over maken, dat het niet echt waar is. De Taliban zeggen ook, er zijn heel veel regimes die dingen doen waar het Westen niet mee eens is, maar daar hebben ze wel banden mee. Dus het is niet principieel. Het moet iets anders zijn. Er is ook heel erg een idee dat de afgelopen 20 jaar een soort cultuuroorlog is geweest, waarin het Westen heeft geprobeerd de cultuur van Afghanistan heel erg te veranderen. Ze zijn daar dat aan het proberen ook terug te dringen. Dus op het moment is eigenlijk druk van het Westen, bijvoorbeeld als het gaat om meisjesonderwijs, voor een deel contraproductief. Met name als het de vraag binnen de Afghaanse samenleving gaat overstemmen. Want wat we merken is dat het binnen de Afghaanse samenleving is dit echt een van de grote vragen die gesteld wordt aan de Taliban. En je wil dus niet hebben dat dit een westers item wordt, terwijl het heel duidelijk een Afghaanse vraag is en ook een Afghaanse discussie. En als we het nog even hebben over de economische situatie, hoe slecht gaat het? Over wat voor omstandigheden hebben we het voor veel Afghanen op dit moment? Ja, we zitten sowieso met de helft van de bevolking wat voedselonzekerheid heeft. Dus gewoon niet zeker weten of ze gaan eten vanavond. En dat heeft er met name mee te maken dat er gewoon geen geld is. Er is dus wel eten. Hoewel in afgelegen gebieden, daar moet het eten heen gebracht worden, zeker in de winter. En als mensen geen geld hebben, gebeurt dat niet. Maar het is met het ineenklappen van de economie. Afghanistan doet niet meer mee in het bankwezen vanwege de sancties. Dus ook mensen die geld hadden, konden niet bij hun geld op de bank. Overnacht verdwenen er een heleboel banen. Dus mensen hebben net 2 zware winters achter de rug. Hebben dingen moeten verkopen om geld om te kunnen eten of om naar het ziekenhuis te kunnen gaan. Dus het wordt steeds lastiger. De reserves worden steeds minder. De VN is er. Die geeft ook voedselhulp. Wat ook echt hele families in leven heeft gehouden door de winter heen. Maar uiteindelijk wat er echt zou moeten gebeuren is dat Afghanistan weer mee kan doen met het internationale economische en banksysteem. Ja, hals over kop. Het nieuws is ook uitgebreid aan bod geweest de afgelopen weken. Pakistan heeft nog eens 100.000 Afghaanse vluchtelingen het land uitgezet. Die moeten ook nog weer terug naar Afghanistan, terug dus naar deze omstandigheden. Ja, en dat zijn ook vaak mensen die gewoon generaties lang al in Pakistan wonen, dus ook niet per se meer plekken hebben waar ze naar terug kunnen. In Afghanistan komt de ellende nooit alleen. Het is altijd klap op klap. Het is geen fijne conclusie over hoe het nu gaat met Afghanistan, maar ik wil u wel hartelijk bedanken voor het gesprek. Martine van Bijlert. Licht. Mexicaanse ecologen zijn een campagne gestart voor de redding van de axolotl. Dit unieke salamandertje kan belangrijk zijn voor de geneeskunde, maar staat op het punt van uitsterven. Bij mij aangeschoven is Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman. Edwin, welkom. De axolotl, ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Wat is het voor beest? Het is een typisch Mexicaanse beest. Het lijkt op een vis. Of als je naar zijn gezichtje kijkt, heel grappig kopje heeft hij. Maar het is een salamander, een amfibie dus. Leeft in heel Mexico, maar vooral aan het zuiden van Mexico stad heb je een soort kanalenstelsel. Dateert al van voor de Spanjaarden, van de Azteken. En daar is hij dan heel klassiek aanwezig. Traditioneel, want hij is dus aan het uitsterven. Ja. Laatste telling zijn er nog 1000 in het wild. De populatie is afgelopen 2 decennia echt maar gewoon bijna verdwenen. Mm-hmm. Ja, oorzaak, je raadt het al, vervuiling natuurlijk, die uitdijende stad, maar ook schimmels en een invasie van exotische vissen zoals een forel die als een voedsel opeet. Dus het is echt, het gaat heel slecht met hem. En waarom is het redden van dit beestje zo belangrijk? Ik had het al even over de link met de geneeskunde. Ja, in de eerste plaats natuurlijk omdat de biodiversiteit van het van die hele omgeving daar natuurlijk onder leidt als een authentieke soort verdwijnt. Dat is natuurlijk jammer voor de biodiversiteit. Maar daarnaast is het dier ook, heeft een bijzondere eigenschap dat het zijn eigen ledematen of andere weefsels, ogen of andere organen weer aangroeien op het moment dat die verdwijnen of verloren of door een ongeluk of wat dan ook. Dus je hakt het pootje af en dan groeit het pootje weer aan. Dat is op zichzelf ook nog wel bij andere amfibieën of salamanders bekend. Maar in het laboratorium is dit beestje heel erg gewild omdat hij nog steeds makkelijk te krijgen is en ook nog allerlei andere eigenschappen heeft waardoor er heel makkelijk proeven mee gedaan kunnen worden voor eventueel in de toekomst herstel van huid of zelfs herstel van bepaalde kankers bij mensen. Dus daarom is het ook belangrijk dat dit beestje blijft voortbestaan. Behouden, ja. En daarom zijn ecologen een reddingsactie gestart, om te proberen om die axolotl te redden. Ja. Wat gaan ze proberen te doen? Ja, het is bijna niet meer uit te spreken, adoptaxolotl. dat is een adoptie, de adoptie van de axolotl. Omgerekend voor €30 kun je zo'n beestje adopteren. Dan krijg je te zien hoe het met hem gaat enzovoorts. Mm-hmm. Geld wordt gebruikt voor herstel en onderzoek naar het natuurlijk leefgebied. Maar vorig jaar is ook al zo'n campagne geweest dat heeft heel weinig geld opgeleverd. En wat nog erger is, de Mexicaanse regering die bezuinigt alsmaar meer de afgelopen 5 jaar echt 1/3 op het hele milieubudget. Dus dat helpt ook niet. Dus de axolotl is nog niet gered. Nee, waar komt die naam trouwens vandaan? Het klinkt niet Spaans. Axolotl, dan weet je al eigenlijk als je Mexico kent, dat komt van het Azteeks. Het Nahuatl, wat dan het Azteeks is voor Azteeks. Maar we kennen eigenlijk heel veel namen in Nederland van dingen die we dagelijks gebruiken die uit het Azteeks komen, zoals bijvoorbeeld tomaat, tomatel. We hebben coyotel, chocolatel, avocatel. De avocado komt ook uit het Nahuatl. Dus een hele reeks van woorden die in het Azteeks bestonden en via de Spanjaarden uiteindelijk bij ons terecht zijn gekomen. Edwin Koopman, hartelijk dank. Wilt u hier meer over lezen? Ga dan even naar nporadio1.nl of naar de NPO Radio 1 app. Zometeen na Ster en Nieuws van 2 uur zit Alice de Bruin hier met Villa VDB. En daarin aandacht voor overgewicht bij kinderen. Want de aanpak ervan wordt vanaf volgend jaar ruimer vergoed. Een manier dus om dat beter aan te kunnen pakken. Dat na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. NPO Radio 1. Het is iets waar we liever niet te veel over nadenken. Geld of je leven. Maar waarvan we maar wat blij zijn dat we het hebben, het riool. De EO met geld of je leven. Het kan zijn dat de bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden op het riool. Wanneer komt zo'n punt in zicht dan? Feitelijk speelt dat nu al. Er zijn meerjarige planningen om al dit soort investeringen te doen. De mensen vinden is op dit moment wel echt een bottleneck. Dat is een van de redenen waarom wij aan de bel trekken inderdaad. Ons watersysteem staat wel onder druk door de klimaatverandering. Luister Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, met Vodafone. Hoi. Ik heb een oude telefoon die hier een beetje ligt te verstoffen in de kast. En die wil ik graag inruilen. Kan gewoon, want Vodafone heeft nu mooie deals met flinke inruilkortingen. Zo profiteer jij van de allerbeste aanbiedingen en geven wij je telefoon een langer leven. Kijk voor alle deals op Vodafone.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op Pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Morgen bij Human, de tweede kort, Vrouw en Recht. Vrouwen helpen vrouwen met juridisch advies in de Vrouwenrechtswinkel in Amsterdam. Van huiselijk geweld tot oneerlijke lonen, wie in nood is, kan rekenen op steun. Sisterhood, solidariteit en emancipatie in de praktijk. Morgen bij Human om 11:50 op NPO 2. Koud, hè?